ะอย่างที่พี่เก่งเกริ่นไว้นะว่าคืนนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเจอดีที่สวนยางและตอนนี้คุณหนึ่งอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณหนึ่ง สวัสดีครับพี ่ครับหนึ่งตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่เชียงรายครับ อยู่เชียงรายแต่ว่าเรื่องเราจะคุยกันเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช่คร ับ เมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเดี๋ยวพี่ถามนอกเรื่องก่อนจากนครศรีธรรมราชไหนไปอยู่เชียงรายตอนนี้ล่ะครับ อ๋อผมเป็นเซลล์ครับผมวิ่งภาคเหนือคร ับอ๋อเป็นเซลล์วิ่งภาคเหนือแล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าเจอที่สวนยางเนี่ยคือสวนยางของบ้านเราเหรอ มันเป็นสวนยางของชาวบ้านคร ับ อ๋อสวนยางชาวบ้านเอาถ้าอย่างนั้นนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนยางเนี้ยที่หนึ่งเจอมาเนี่ยนะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรครับ คือผมขอเกริ่นนำก่อนเลยนะครับคือตอนนั้นผมอายุประมาณ 13-14 เนี่ยแล้วคือก็พอตกเย็นมาเลิกเรียนมาก็มาจับกลุ่มกันประมาณ 6-5 คนก็ไม่มีอะไรทำกันแล้วคือพอกลางคืนปุ๊บมันจะมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มผมครับ ครับ มันเขาถ้าเป็นบ้านภาษาบ้านผมก็จะเรียกว่าเด็กหัวขาดก็คือเด็กที่พ่อแม่ไม่สนใจหรือว่าไม่ฟังพ่อแม่อะไรแบบนี้ครับ เรียกว่าอะไรนะ เด็กหัวขาดครับ เด็กหัวขาดคือเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร ่ถ้าเป็นถ้าพูดตรงๆเป็นภาษาทางการก็น่าจะเป็นแบบประมาณเด็กเหลือขออ ืม ใช่คือก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ ม ทีนี้มันก็มีอยู่วันนึงมันก็บอกเฮ้ยไม่มีอะไรทำลองไหมเราไปแบบไปเอาคือพูดง่ายๆคือไปขโมยยางที่เขาตัดไว้แล้วในสวนนะครับครับเขาจะแบบตัดแล้วก็ใส่ไว้ในที่ทำน้ำยางครับประมาณสัก3วันแล้วเขาค่อยมาเก็บครับก็เลยไปกันผมก็แบบประมาณว่าได้หมดอะได้หมดคือไม่มีอะไรทำแบบนี้นะใช่ก็เลยไปกับมันไปเจอสวนหนึ่งมันจะเป็นเนินเขาขึ้นไปคือมันก็มีสวนขึ้นไปทำเนินเขาใช่ไหม ครับ แล้วทีนี้ก็มันบอกเฮ้ยเอาสวนนี่แหละก็เลยจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเดินขึ้นไปบรรยากาศมันก็จะประมาณว่าสลัวหน่อยคือมีแสงพระจันทร์หน่อย ครับ แล้วก็จะมีมืดๆก็ประมาณสักเป็นแถวส่วนยางเป็นแถวประมาณสัก30แถวครับถึงทีนี้ก็ลงมือเลยลงมือเดินเก็บคนละแถว ครับ เก็บไปปุ๊บได้สัก2แถวผมก็หันไปมองเพื่อน ครับ มันก็เก็บเพื่อนไปหนึ่งทองสามทีเอ้าทำไมมันหายไปใช่ทำไมมันหายไปอยู่ดีมันหายไปไหนครับผมมองหันไปทีมันก็อยู่นี่ครับอารมณ์ประมาณว่าแบบหันไปเมื่อกี้ไม่อยู ่ แล้วหันไปเอ้าทำไมอยู ่ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ต่อไป ครับ อีกสักหน่อยนึงมันก็สลับแถวไป ครับ ผมก็หันเมื่อตะกี้ต้นยางมันมี1 2 3 4 5แล้วเหมือนกับ6หายแล้วก็มี7 ครับ ครับแล้วก็ผมมองไป8 9 10 11หายแล้วก็มี12 ครับ ครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เก็บกันไปเรื่อยถึงพอเก็บไปสักพักนึง ครับ ผมก็หันไปหามันตลอดนะครับเพราะมันมืดใช่ครับแล้วผมก็หันอีกทีอ้าวต้นยางหายไปมันก็หายไป ครับ ใช่ครับผมก็เลยมองลงมาไล่มองคือมองเรื่องออกไหมคือมองจากข้างบนจาก ข้างบน บนยอดแล้วก็มองไล่ลงมาอ้าวมันเหมือนกับมีอะไรนั่งอยู ่ แต่ด้วยความกลัวก็เลยไม่เอกใจก็เลยรวมว่าเฮ้ยอาจจะเป็นต้นยางก็แบบโค่นลงไปแล้วก็เหลือแต่ต อ แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นเพื่อนผมละ ครับ คือมันหายไปละผมว่ามันน่าจะไปไหนน่าจะไปอีกแถวถัดไปโดยที่ผมมองไม่เห็น ครับ แล้วก็ทีนี้ผมก็เก็บไปเรื่อยหันไปผมก็เจออีก ครับ ก็ เหลือเป็นตออีกก็ทีนี้มันก็เริ่มแบบไม่ใช่แล้วมันน่าจะไม่ใช่ตอไม้แล้วแหละทีนี้ผมก็เดินเก็บไปทำแจกแข่งแล้วก็เดินเก็บไปเรื่อยเก็บทีนี้พี่บอกนึกออกไหมแบบว่าผมตอนนั้นผมกลัวแล้วผมเริ่มมีความกลัวแล้วทีนี้ผมก็รีบเก็บโดยที่ไม่มองต้นยางเลยนะพี ่ เก็บไปปุ๊บมันวืดนะพี ่ มันวืดพอวืดปุ๊บผมบอกก่อนผมสูง185 ครับโอ้ นะครับผมว่าเก็บประมาณตัวผมประมาณหน้าของผมนะครับ ครับ แล้วพอไปถึงต้นนั้นผมวืดปุ๊บแล้วผมก็ค่อยๆก้มมองลงไปแบบก้มมองลงไปปุ๊บภาพที่ผมเจอพี่มันเหมือนกับผู้หญิงนั่งกอดเข่าแล้วคือนั่งยองแล้วคือนั่งกอดเข่าอยู ่ครับ ครับแล้วคือแบบผมนิ่งอ่ะพี่มือนึงก็ถือก้อนขี้ยางอยู่ ครับ แล้วมือนึงก็ถือกระสอบอยู ่ แล้วแบบมันนิ่งอ่ะครับ แล้วแบบคือแบบนั่งก้มอยู่แต ่ ด้วยประมาณผมว่ามันเป็นเวลาที่เร็วมากนะแต่ผมเหมือนว่ามันเหมือนนานนะครับแล้วเขาเหมือนว่าเงยหน้ามามองปุ๊บแบบนี้ครับใช่ครับแล้วหน้าแบบอย่างนี้ครับพี่ เดี๋ยวนะผมถามนิดนึงไอ้ที่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าเนี่ยเห็นนั่งอยู่กับพื้นราบหรือว่าเห็นว่านั่งอยู่บนต้นยาง นั่งอยู่บนพื้นราบพี ่นั่งอยู่บนพื้นราบเป็นผู้หญิงนั่งกอดเข่า ใช่ครับ แล้วจากนั้นครับ แล้วจากนั้นคือแบบทิ้งทุกอย่าง ครับ พอเหมือนว่าหันหน้าปุ๊บหน้าเละท ิ ้งหมดเลย ครับ แล้วผมวิ่งลงจากเขาพี ่ มันตัวเราวิ่งลงปุ๊บแล้วก็จับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เขียนนี้เลยแล้วทีนี้ไอ้เพื่อนผมคนนั้น อ ่ะมันไปตั้งนานแล้ว เออ มันทิ้งผมไปตั้งนานแล้วพ ี ่คือผมเขียนมอเตอร์ไซค์ออกมาปุ๊บแล้วก็ตั้งสติอยู่ริมถนนสักนึงแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ครับ ตื่นเช้ามาผมก็กลับไปที่หมู่บ้านนั่นอีก ครับ เพื่อที่จะไปถามว่ามันคืออะไรตัวอย่างนั้นไปคือไปดูสวนยางนั้นตอนเช้าว่าสวนยางนั้นมันเป็นยังไง เออเป็นไงฮะ สวนยางสวนนั้นนะพี ่ มีสารพระภูมิมีสารไม้ที่เขาแบบเหมือนกับเขาตั้งให้เหมือนกับเขาตั้งสารข้างทางแล้วพี่แ บบ เป็นไม้ขึ้นมาใช่แล้วคือมันจะมีทางขึ้นไป ถึ งผมก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าไอ้สวนยางเนี่ยแล้วไอ้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นชื่อเรียกว่าควนหีบ เรียกว่าอะไรนะ ควนหีบ ควนคอควายวอแหวนนอหนู ใช่ครับ ควนอิดเหรอ หีบหอหีบสระอีบอใบไม ้อ๋อควนหีบหอหีบสระอีบอใบไม้นะหีบที่ใส่ของนี่แหละควนหีบครับ ใช่ครับ มันคือ ประวัติของควนนั่นนะพี่เมื่อก่อนไม่ถึงเมื่อก่อนคือปัจจุบันก็มันเหมือนกับมันมืดแล้วก็มันรับตาคนถ้าเขาจะทิ้งศพที่โดนฆาตกรรมเขาจะเอาไปทิ้งบนคนนั้นใช่ ครับ นัดวัยรุ่นจะเป็นนัดเคลียร์ปัญหากันก็บนควรนั้นเหมือนว่าบางคนเคลียร์ปัญหากันไม่ลงก็ยิงกันตายบนนั้น เหรออ ืมครับแล้วก็ผู้หญิง ครับ ที่เหมือนว่าโดนฆาตกรรมแฟนฆ่าอะไรแบบเนี้ยก็เอาไปทิ้งบนควรนั้น ครับ คือควรนั้นประวัติมันเยอะมาก เยอะ ใช่ครับแล้วแบบผมรู้ก็แบบ ครับ ใช ่เดี๋ยวผมถามหน่อยคุณหนึ่งแล้วเพื่อนคุณน่ะที่เขาชิ่งคุณมาก่อนเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเจออะไรมะ มันก็เห็นครับมันเล่าว่ามันอ่ะตอนที่ผมมองไปหามันแล้วมันหายไปอ่ะ ครับ ใช่ใช่พี่มันคือมันเห็นแล้วแต่คือมันเดินย้อนกลับไป ครับ แล้วก็ผมกันใหม่ทีคือผมบอกว่าผมเห็นมัน อ ่ะมันบอกตอนนั้นมันย้อนกลับไปแล้ว ครับ เหมือนกับผมเห็นภาพกับที่มันยังไงใช่ใช่คร ับ แล้วมันบอก ว่ ามันก็เก็บไปแล้วมันก็เจอผู้หญิงนั่งอยู่ประมาณที่ผมเจอเนี่ย อ๋อแสดงว่าหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนหนึ่งก็เห็นเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงแบบที่ที่หนึ่งเห็นเหมือนกัน ใช่ครับแต่มันบอกว่ามันวิ่งไปตั้งแต่มันเก็บได้สองแถวแล้วพ ี่ แต่ผมยังทำใจดีคือที่ผมเจอคือแถวที่ห้าใช่ผมยังทำใจดีคือคิดว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละ อืม ใช่ครับแล้วก็มันบอกกูไปตั้งแต่สองแถวแรกไปห้าว่าใช่คร ับ โอ้เดี๋ยวนะแล้วก็ที่บอกว่านับต้นยางแล้วเหมือนต้นยางมันหายอ่ะพอหลังจากในวันรุ่งขึ้นเรามาดูไอ้ต้นยางที่บอกคืนนั้นมันหายนับไปถึงต้น1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น6หายนับต่อไปต้น11หายพอถึงเวลาจริงๆแล้วไปดูตอนกลางวันมันหายมั้ย มันสวยมากครับสวยงามกว่านั้น คือไม่ได้มีแบบโทษนะเหมือนฟันหลอคือไม่ได้มีแบบว่ามีโบ๋โบ๋ไม่มีเลยก็คือเรียงตัวเรียงแถวกันอย่างสวยงาม อย่างสวยครับพี่ เฮ้ยแล้วคุณเจออะไรอ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนั้นแบบ อย่าง ช็อกนะครับ เออช็อกจริงเออเพราะว่าผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสวนยางนะที่แฟนรายการเดี๋ยวช็อกเนี่ยนะโทรมาเล่าเนี่ยหลายเรื่องนะแล้วผมมีความรู้สึกว่ากับสวนยางเนี่ยผมว่าตกดึกนะผมว่ามันต้องน่ากลัวมากๆเลยในความรู้สึกผมนะ โอ้มันจะเป็นบรรยากาศแบบว่ามีแสงจันทร์นะพี ่ แต่คือมันมืดในสวนยาง ค ือไม่มีใครเขาติดไฟหรอกใช ่ เวลาเขาตัดยางก็จะใช้ไฟฉาย อือ ใช่ครับแล้วบรรยากาศมันก็จะสลัวสลัวหน่ อ ยเห็นหน่อยแต่มันเห็นเป็นลางลางหน่อย ครับโอ้ ใช่ครับ แสดงว่าสิ่งที่หนึ่งเห็นที่เป็นวิญญาณผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะโดนฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่แล้ววิญญาณยังไม่ไปไหน ใช่ครับ ก็เป็นได้ถูกไหมโอ้ คร ับ คราวนี้ที่เห็นเนี่ยนอกจากเห็นทางราบแล้วเนี่ยนะฮะที่เขามาให้เห็นเนี่ยนะนั่งกอดเข่าเนี่ยนะแล้วไปเห็นเขาบนต้นไม้ด้วยป่ะ บนต้นไม้ผมไม่ได้เห็นนะครับพี่พวกผมไม่ได้มองบนต้นไม ้ไม่ได้มองไปบนต้นไม้นะแต่เห็นเขามานั่งอยู่กับพื้นนะครับเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวนั่งเรียกว่านั่งกอดเข่าอยู ่ครับ โอ้ระยะห่างในการเห็นหนึ่งระยะห่างคือเห็นตรงเนี้ยส่วนหนึ่งอยู่เนี้ยห่างกับเขาหรือระหว่างเห็นเนี่ยมันใกล้หรือมันไกล เก้าเดียวพี ่ฮะเก้าเดียวเหรอ เก้าเดียวคร ับ เฮ้ยถ้าเก้าเดียวนี่คือเหมือนประจันหน้าเลยนะ ใช่ครับคือ เหมือนปะทะเลยนะ คือเหมือนผมหันไปแล้วใช่ไหมผมเห็นแต่ผมไม่มองลงต่ำเลยผมจะมองประมาณสายตาผมแต่ผมเห็นว่ามันหายไปแต่พอผมมองไปแถวไกลๆใช่ไหมผมก็เห็นเหมือนกับต่อไม ้ครับ ใช่คือเราไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรมันลางๆแบบนี ้ครับ แต่พอเก็บไปพอผมก้าวที่จะไปเก็บต้นต่อไป ครับ แล้วก็มันไม่มีตั้งๆนี่ก็เก็บ1 2 3 4มาก็เห็นอยู่เนี่ยว่ามีต้นที่5 อืม กำลังจะเก็บต้นที่5แต่มันไม่มี ก็เล ยค่อยๆมองลงพอมองลงปุ๊บก็เห็น อืมโอ้โหนี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งกันแล้วกันเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อกี้หนึ่งบอกแล้วนึกว่าฟังนะว่าเขาเป็นเหมือนเซลแมนนะฉะนั้นเขาต้องไปตะลอนเหนือใต้ออกตกเนี่ยผมว่าเซลแมนเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงในการเจอผีเป็นอย่างยิ่งนะเอานะนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งกันแล้วกันครับผม ผมเรื่องเนี่ยล่าสุดที่กลางคืนเนี่ยผมก็ยังเจออยู่เนี่ย เอาสิทั้งนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้า เพื่อนได้คร ับ ได้ นะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะนะยังไม่ต้องเล่ายังไม่ต้องเกิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคนิดนึงนะวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ว่าเจอดีที่สวนยางนะโอเคขอบคุณมากนึงครับผม คร ับสวัสดีครับเอาละฮะเราจะมาต่อกันที่เรื่องสองในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของป้าแดงฮะขออนุญาตเรียกว่าป้าเพราะว่าดูจากอายุ62ปีครับนะฮะผม52ป้า62ห่างกัน10ปีป้าแดงบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครนี่แหละที่บอกว่าเป็นประสบการณ์นอนทับคานและตอนนี้ป้าแดงอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับป้าแดง สวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกป้านะครับ ค่ะได้เลยค่ะ ป้าแดงตอนนี้ป้าแดงโทรจากที่ไหนครับ อยู่นวมินทร์นะคะกรุงเทพเนี่ยค ่ ะ อ๋ออยู่นวมินทร์ก็ใกล้กับผมเหมือนกันนะเนี่ยแล้วตอนนี้ป้าแดงฟังเดอะช็อกอยู่กับใครครับ อ๋ออยู่กับลูกสาวค ่ ะ แล้วลูกสาวหลับไปยัง ยังค่ะลูกสาวก็ว่าจะเล่าอยู ่เอาเหรอเออนั่งฟังอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับท่านก็ขออนุญาตฟังเรื่องของป้าแดงก่อนก็แล้วกันน ะ คร ับ เห็นป้าแดงบอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะฮะที่ว่านอนทับคานแสดงว่าถ้าพูดถึงคานก็คือบ้านถูกไหมฮะ คือบ้านหลังที่ป้าแดงอยู่ณปัจจุบันนี้หรือเปล่าครับ ใช่ณปัจจุบันนี้ค่ะ เอาล่ะฮะแล้วบ้านหลังนี้ปกติอยู่กันทั้งหมดกี่คนครับ ก็ปกติจะมีเดี๋ยวกันนะฮะ2 3 ครับ 4 5 คน5 6 คนนะฮะ ประมาณ5 6คนนะ 5 6คนประมาณนี้ฮะ แล้วเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่ป้าบอกว่านอนทับคานป้าเจออะไรครับ คือห้องนอนป้าแดงนะคะปกติป้าแดงจะนอนกับลูกชายนะคะลูกสาวก็บางทีเขาก็จะไปนอนห้องเขาก็คือถ้าสามีเขากลับมาเพราะสามีเขาว่าจะไปทำงานกลับดึกๆเขาจะขอมานอนกับเราก่อนเนี่ยนะคะก็จะนอนกันอยู่3คน ครับ คือวันนั้นพอดีสามีของลูกสาวก็ไม่ได้กลับลูกสาวเขาก็บอกว่าโทรมาแล้วบอกว่าไม่ได้กลับนะแม่ก็นอนนี้ก็ฮะนี่ป้าแดงก็เลยขยับที่นอนเข้าไปคือก็ไปตรงกับคานบ้านพอดีคือช่วงนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ป้าแดงก็จะเป็นคนนอนตรงนั้นแล้วก็ลูกชายนอนตรงกลางแล้วลูกสาวก็นอนริมประตูพอช่วงประมาณถ้าตอนดึกเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนกว่าหน่อยแหละพอดีป้าแดงรู้สึกอึดอัดเอาแล้วหายใจไม่ออกก็เหมือนกับผีอำง่ายๆเหมือนผีอำนะคะก็อึดอัดอยู่พักนึงอ่ะพยายามจะเรียกให้ลูกช่วยเพราะว่าปิดไฟมืดด้วยไงฮะพยายามจะเรียกพอดีลูกชายอ่ะเขาเหมือนกับเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนแม่ดิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเอามือมาสะกิดว่าแม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกเปิดไฟ ครับ ลูกชายเขาก็สั่งให้พี่สาวเขาเปิดไฟเพราะว่าสวิตช์จะอยู่ตรงลูกสาวใช่ไหม ครับ ก็เปิดไฟที่แม่ดิ้นแล้วก็เลยเปิดไฟก็ป้าแดงก็หลุดจากเขาอ่ะหลุดจากที่เขาอำนะคะพอลูกชายเขย่าตัวอย่างแรงเลยก็บอกว่าแม่เป็นไรก็เลยบอกว่าเนี่ยผีอำแต่คนที่อำยังยืนอยู่ปลายเท้าเลยนะคุณป๋อง เดี๋ยวนะคือตอนนี้แม่ตื่นแล้วนะ ตื่นแล้วค่ะ แล้วคนที่อำแม่เนี่ยยังอยู่ตรงปลายเท้า ใช่ ก็คือปลายเตียงถูกไหม ใช่ค่ะคือเราไม่ได้นอนเตียงหรอกเราจะใช้ที่นอนปูกับพื้นนะคะไม่นอนปูกับพื้นแล้ว ครับ นะคะแล้วก็บอกว่านั่นไงเขายังยืนอยู่ไปเท้าเล ย คือป้าแดงก็แบบว่าเราเหนื่อยมากบอกเหนื่อยมากเลยนะก ็ คือพูดเขาก็ยืนฟังอยู่นะฮะเราก็บอกกับลูกสองคนว่าแม่เหนื่อยมากเลยโอ้โหดูเถอะยังไม่ไปอีกยังพูดอย่างนี้นะป้าแดงก็พูดกับลูกว่าดูเถอะยังไม่ไปอีกแต่คือขอโทษนะใช่ไหมบอกดูเถอะมันยังไม่ไป ลูกคนลูกนะคะนะขณะที่ป้าเห็นเขาแล้วลูกๆเห็นไหมฮะไม่เห็น ลูกไม่เห็นแต่ลูกก็บอกว่าตรงไหนบอกตรงเสานี่ไงเขายืนกอดอกมองแม่อยู่เนี่ยก็คือลูกไม่เห็นแต่ป้าแดงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนป้าแดงก็เลยลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำก็ห้องน้ำก็ติดห้องนอนเนี่ยค่ะพอเดินเข้าห้องน้ำพอเดินเข้ามาอีกที อ้ าวป้าแดงก็ร้องอ้าวยังไม่ไปอีกคือป้าแดงก็ร้องอ้าวยังไม่ไปอีกเหร อ คือเขายังยืนมองป้าแดงอยู่อะค่ะ เดี๋ยวนะป้า เหมือนว่าเขารออะ ลักษณะเขาเป็นยังไงอะครับ เป็นเงาดำๆผู้ชายแน่นอนนะคะ เป็นเงาดำๆ แล้วย ื นกอดอกมองมาทางเราแน่นอนคือเราเดินมาเนี่ยเขาก็มองตามแบบให้เรานอนป้าแดงก็มานั่งตอนแรกป้าแดงก็ยังไม่นอนเสร็จแล้วป้าแดงก็บอกกับลูกว่าถ้าเดี๋ยวแม่หลับอึดอัดอีกทีนึงเพราะกะว่ายังไงมันกระโดดใส่เราแน่บอกถ้าแม่หลับแล้วอึดอัดอีกทีนึงปลุกแม่อีกทีนึงนะอย่าเพิ่งนอนนะสองคนอย่าเพิ่งนอนนะช่วยแม่หน่อยแม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะอำแม่ไปถึงไหน แล้วตอนนั้นลูกๆป้าแดงเขารู้สึกตื่นตระหนกตื่นเต้นหรือว่า ตกใจเขาก็ตกใจกันเหมือนกัน เขาตกใจใช่ไหม ตกใจใช่ป่ะทำไมแม่เห็นอย่างนั้นเลยเราบอกเขาเดี๋ยวดูนะ คร ับ แล้วก็นอนก็บอกว่าลองปิดไฟครั้งหนึ่งก่อนลองปิดไฟจริงพอปิดไฟทีเขาพุ่งตัวเขาคือถึงปิดไฟแต่ว่ายังสลัวสลัวเพราะลูกสาวเขาจะซื้อแสงหนึ่งเรืองมาติดไว้เพดานไงฮะเราก็จะมีแสงเงียงเห็นกันอยู ่ ก็พุ่งตัวเข้ามาเลยโดดพุ่งเข้ามาเลยแบบเอาแล้วเราก็อัดอัดสู้ตอนนี้ก็สู้กันสู้กันจะพังยังไงแหละลูกชายเขาก็แบบว่าอ่ะพ่อหลับลูกชายเขาก็แม่เขาเขย่าแรงแรงเขย่าแรงแรงแต่ป้าแดงเองก็พูดว่าเรียกคือป้าแดงก็มีเชื้อจีนนะแม่ก็บอกว่าเตียแม่ช่วยแดงด้วยเดี๋ยวแม่ช่วยแดงด้วยพูดไปแต่เราก็สู้กับเขาด้วยนะคะแล้วลูกชายก็ปลุกเลยปลุกอย่างแรงเลยเขย่าตัวอย่างแรงบอกแม่ลูกชายเขาเรียกแม่พลึกลูกสาวก็รีบเปิดไฟอีกเขาก็ยังไปยืนอยู่ปลายเท้าอีกบอกยังไม่ไปอีกดูนี่แล้วก็คือแบบโกรธอะเริ่มโมโหแบบนี่เราไปทำอะไรให้เขาเกิดแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องคานบ้านนะคะคุณป๋องคือป้าแดงไม่ได้คิดเรื่องคานบ้านป้าแดงก็แบบ เอ้ยทำไมยังไม่ไปอีกอ่ะยืนกอดอกมองเราอยู่เนี่ยก็เลยหันไปพูดกับลูกชายบอกยังมองแม่อยู่เลยแม่ไม่อยากมองหน้าเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกชายบอกว่าแม่เห็นหน้าเขาด้วยเหร อ เขาเป็นเงาดำๆอ่ะเป็นผู้ชายอ ่ ะแต่จะว่าหน้าชัดก็ไม่ชัดหรอกเพราะเป็นเงาถูกไหม ครับ ลูกสาวบอกเอายังไงเนี่ย แ ล้วเขาไม่ไปก็ไม่ต้องนอนกันเลยวันนี้คือก็เขาฮะก็บอกเอาอย่างนี้ได้ไหมแม่ขอเปิดไฟนอนนอนกันได้ไ หม ลูกสองคนก็บอกได้ไม่เป็นไรก็ลองกันดูสักตั้งนึงถ้าเขาไม่ไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวคือลูกชายก็จะบอกว่าถ้าเผื่อเขาไม่ไปจริงๆก็จะคอยปลุกแม่อย่างเงี้ย อี กอันอีกอันจะปลุกอะไรจะปลุกตอนนี้เราเหนื่อยก็หันไปพูดกับเขาเลยนะฮะพูดกับตัวเงาอย่างนั้นว่าเราเหนื่ อ ยถ้าคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรเราทำอะไรให้คุณไปเบียดเบียนอะไรคุณเราก็กราบขอโทษซะตรงนี้เลยดีกว่า ครับ เราขอเข้ามากรรมกันไปเลยอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลยเราเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยถ้าเราสู้กับเขาเนี่ยถ้าถึงสว่างเราตายอ่ะคิดว่าเราตายเพราะเราหายใจไม่ได้ อ ่ะนะคะ ครับ แล้วเสร็จแล้วก็พูดกับเขาเสร็จแล้วก็บอกว่าอะละไม่ฟังละตอนนี้ไม่ต้องปิดไฟนะลูกเปิดไฟไว้แล้วลูกชายถามว่าเขายังยืนอยู่ไหมบอกยืนแน่นอนยังยืนกอดอกมองเราอยู่แบบว่าลูกสาวก็บอกว่าเออขอขมากรรมแล้วเดี๋ยวเขาคงไปนะแม่คิดกันเองอะนะฮะว่าเขาคงไต่ตองว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีเพราะว่าเขาเริ่มลังเลไงฮะป้าแดงก็บอกว่าเออไปไม่ไปหรือมันจะอัมเราก็ขอโทษนะคุณหมอที่ถามว่ามัน เอา หรือมันจะอัมเราอีก ฟิลนั้นเลยฮะ อารมณ์เรานั้นแล้วอ่ะเราก็ขึ้นแล้วอ่ะหรือมันจะอัมเราอีกรอบนึงก็ปล่อยแล้วแต่ก็เรียกแม่กันละกันเอาละตอนนี้จะอัมกันในสว่างสว่างก็ว่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องดับไฟแล้ว ครับ ก็เปิดไฟนอนกันนะฮะพอเปิดไฟนอนป้าแดงมองไปตรงปลายเท้า ครับ เขาค่อยๆขยับตัวหมุนตัวหมุนตัวแล้วเขาเดินเข้าไปในเสาเดินเข้าไปในเสาปลายเท้าอะค่ะ เฮ้ยขนลุกอะ ป้าแดงบอกไปแล้วป้าแดงเขาพูดกับลูกบอกไปแล้วแล้วลูกชายบอกว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมบอกเข้าไปแล้วแล้วจะเอายังไงจะเปิดไฟหรือปิดไฟบอกเปิดไว้ลูกเราไม่รู้ว่าถ้าเราปิดเขาจะออกมาอีกไหม ครับ เสร็จแล้วป้าแดงก็เลยมองตรงเสาบ้านนะฮะสงสัยเป็นเพราะคานบ้านคิดเองอะนะฮะตอนแรกก็เออเราเคยได้ยินคนอื่นก็พูดว่านอนคานบ้านผีจะอัมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นเพราะคานบ้านน่ะลูก เอางี้ เราขยับที่นอนกัน ครับ ก็ช่วยกัน3คนขยับที่นอนให้เลื่อนไปหน่อย ครับ นะฮะให้เลื่อนไปไม่ให้ตรงคานบ้านแล้วลูกชายก็เลยบอกว่านอนแทนได้ไหมแม่มานอนกลางบอกไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าคือลูกชายจะเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าเขานอนแทนเองกันเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่นอนริมนี้เหมือนเดิมนี่แหละเพราะเราขยับที่นอนให้มันพ้นพันแต่พ้นก็มาไม่เยอะหรอกนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้มาอำเราอีกแล้วแต่ที่คือหมายถึงทุกวันนี้ที่เห็นคือเป็นเงาเดินเข้าไปฉันเห็นบ่อยมาก ก่อนนั่นคือเหตุการณ์ที่แม่เล่าคือป้าแดงเล่าคือนึกว่า2ปีที่แล้วถูกไหมฮะหมายถึงว่าปัจจุบันนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้มา ไ ม่ได้อามละแต่ว่ายังมาปรากฏตัวให้ป้าแดงเห็นอยู่ ในห้องเราเนี่ยค่ะคือเพื่อนนะคะขอโทษคุณกองบางทีเพื่อนเนี่ยนะคะมาเที่ยวบ้านแล้วเพื่อนจะช่วยแบบมาช่วยถูบ้านอะไรอย่างเง ี้ ยนะคะเพื่อนจะมาช่วยทำความสะอาดเนี่ย ครับ เพื่อนก็เคยได้ยินเสียงเพื่อนถูบ้านอยู่เนี่ยพอถึงใกล้เสาเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาจะร้องเฮ้ยเราก็อายเพราะว่ายืนดูอยู่ถามว่าทำไม ครับ เสียงไอ้ไม่รู้อะเสียงเหมือนแบบเคาะก็ก๊อกก็ก๊อกอย่างเงี้ย ครับครับ เพื่อนก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วเขากลัวเขาก็เลยว่าบอกไม่เป็นไรเรายืนอยู่ด้วยไม่เป็นไรจะมีผู้ชายคนนึงอยู่ในเสาเนี้ยเป็นผู้ชายเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมถึงรู้ก็เลยบอกว่าเราโดนอัมมาแล้วเรารู้เขาเป็นผู้ชายแต่จะมีคนอื่นอีกไหมเราไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นผู้ชายอยู่ในเสานี้แหละเราก็เดินป้าป้าแดงเองก็เดินไปจับเสาให้เพื่อนดูแบบในเสาเนี้ยแล้วก็เพื่อนก็ถูแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออออกเถอะรู้สึกจะน่ากลัวแล้วห้องนี้คือเพื่อนในเวลามาถ้าทำความสะอาดให้บ้านแดงเพื่อนจะบอกว่าแดงต้องขึ้นมาด้วยแดงเธอขึ้นมาด้วยเพราะเธอเป็นคนแบบเหมือนป้าแดงก็จะเป็นคนฉันไม่กลัวเธอละ ค ุยอะไรมีอะไรคุยกันเลยอย่างเงี้ยนะป้าแดงก็จะเปิดเข้าไปแล้วไปนั่งเก้าอี้อ่ะทำความสะอาดไปนี่นะคะเพื่อนจะเป็นคนกลัวคือห้องป้าแดงห้องนอนเนี้ยป้าแดงเองทุกวันนี้ป้าแดงเริ่มกลัวละเพราะว่ายิ่งแรงขึ้นเดี๋ยวแรงขึ้นจริงๆฮะแต่ลูกชายเนี่ยไม่เจอ ลูกชายไม่เจอ ช้าเลย ไม่เจอเพราะลูกชายช้าด้วย ครับ มาเลยมาเลยมันคือแบบคือลูกชายแบบเอาเลยลูกผู้ชายกับลูกผู้ชายมาคุยกันเลยล ู กชายจะพูดอย่างนี้คือลูกผู้ชายลูกผู้ชายมาคุยกัน แต่ไม่เจออ ย่าทำให้แม่อย่าทำกับแม่เราลูกชายเขาจะพูดว่าอย่าทำกับแม่ผมผมไม่ชอบ แล้วลูกสาว แม่ เขาป้าแดง ลูกสาวลูกสาวก็มีเซน แล้วเขาเจอเขาเจอแบบที่ป้าแดงเจอไหม เขาเจอแต่เขาไม่เจอเป็นผู้ชายอ่ะเขาจะเจอเป็นเด็กฮะ เป็นเด็ก เจอเป็นเด็กมาลูบผมเขาแล้วสามก็ลูกสาวเป็นเนื้องอกในสมองด้วยไง ครับ ก็ไปผ่าตัดมาแล้ว3ครั้งนะคะแต่หมอบอกว่าเนื้องอกก้อนนี้มันก็จะงอกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะเป ็ นต่อมฮอร์โมนใต้สมองเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเขานอนอยู่เนี่ยจะมีเหมือนเด็กผู้หญิงนั่งมานั่งข้างหัวเขาแล้วลูบหัวเขาแล้วถามว่าเจ็บไหม ครับ เจ็บไหมอย่างเงี้ยจนเขาตกใจแม่ใครไม่รู้มาบอกถามหนูว่าหนูเจ็บไหมเลยบอกว่าเฮ้ยห้องนี้ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคนเดียวหรอมีเด็กอีกหร อ คือลูกสาวก็บอกแม่เคยเห็นไหมตอนแรกกับป้าแดงบอกว่าป้าแดงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะเด็กไม่เคยเห็นแล้วมีวันหนึ่งคือป้าแดงอ่ะปกติป้าแดงจะนอนเฝ้าพ่อป้าแดงท่าน95แล้วท่านอายุ95แล้วป้าแดงก็จะนอนข้างล่างเฝ้าละตอนแรกก็นอนข้างบนพอท่านแข็งแรงใช่ไหมคะพอตอนหลังท่านเริ่มไม่แข็งแรงเริ่มไม่ไหวละเราป้าแดงก็จะลงมานอนเฝ้าข้างล่างนะฮะแล้วลูกชายก็จะอยู่หอเพราะเขาเรียนมาวิไลเขาก็จะอยู่หอ ครับ ลูกสาวเขาก็จะนอนกับสามีเขาอีกห้องนึงแล้ววันนั้นป้าแดงก็งอนพ่อป้าแดงป้าแดงงอนแบบว่าดื้อใช่ไหมดื้องั้นเดี๋ยวแดงขึ้นไปนอนข้างบนเขาก็ไล่ป้าแดงบอกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเขาไม่งออะไรเงี้ยป้าแดงก็เลยขึ้นไป ครับ ป้าแดงก็ขึ้นไปนอนห้องของป้าแดงแต่ก็กลัวนะกลัวพูดตรงๆว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกเข้ามาแล้วมันวูบๆอ่ะก็แต่ก็ยังทนนอนแต่เปิดไฟนอนนะคะเปิดไฟคุณป๋อง คือหมายว่าทุกวันนี ้ ถ้าป้าแดงจะนอนก็เปิดไฟนอนแต่ก็ยังพบยังเจออยู ่ค่ะถ้าในห้องนี้นะคะจะพบเป็นห้องนี้ห้องเดียวที่จะมีคนเจอกันบ่อยแล้วก็จะป้าแดงก็จะทำแบบว่าป้าแดงเปิดไฟเสร็จป้าแดงก็จะหลับเสียงประตูก็จะดังก็แก๊กแต่แรกประแดงกันนึกว่าพ่อขึ้นมางอแต่ยังบอกว่าสงสัยเสียงขึ้นมางอไม่เป็นไรเราล็อกไว้เปิดยังไงก็เปิดไม่ได ้ สักพักก็เสียงเปิดอีกก็แก๊กก็แก๊กพอแก๊กแก๊กสักพักมันเป็นเด็กเลยค่ะตอนนี้เป็นเด็กนะคะเป็นเด็กเดินกันประมาณ3คนน่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะ เดินกัน3คนนี้ ป้าแดงพูดตอนนี้คือไม่ใช่แค่1เลยนะไม่ใช่แค่ผู้ชาย1นะแล้วก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิง1เลยนะการว่าตอนนี้เด็กมากกว่าหนึ่งมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะ ใช่ป้าแดงก็เลยคิดว่าเป็นกุมารที่เตี่ยป้าแดงเลี้ยงไว้หรือเปล่าเพราะเตี่ยป้าแดงท่านเลี้ยงกุมารตั้งแต่ท่านเป็นหนุ่ม หรอ นะคะท่านเลี้ยงไว้4องค์ที่จริงอ่ะท่านเลี้ยงไว้4องค ์ นะคะเสร็จแล้ว อยู่ในบ้านใช่ไหมฮะกุมารทองที่ อยู่เนี่ยตรงหิ้งพระค่ะกุมารอยู่ที่หิ้งพระ มีรูปปงรูปปั้นกุมารทองเลย มีเลยค่ะมีค่ะเตี่ยป้าแดงท่านเคยเป็นลูกศิษย์วัดแล้วท่านจะทางนี้ท่านจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเลี้ยงไว ้ครับ ท่านเจอกุมารท่านก็จะเอามาเลี้ยงอย่างนี้นะคะป้าแดงก็คิดว่าหรือจะเป็นกุมารแต่พอป้าแดงนอนเปิดไฟ คร ับ เห็นเดินเงินเข้ามานะคะป้าแดงก็นอนมองอ้าวคิดในใจนะคะว่าเต็มที่จะไม่พูดอะไรเอาเลยเต็มที่เลยวันนี้ฉันคงไม่ได้นอนละคงไม่ได้พักละเพราะป้าแดงก็มองนาฬิกา ครับ โอ้จะ2:00ละไม่เป็นไร ครับ ประเด็นก็พยายามหลับตาไม่มองเด็กคนหนึ่งนะฮะเดินขึ้นมาบนที่นอนเดินตรงมาปุ๊บมาจับหน้าประเด็นนะฮะแล้วจับทำประเด็นอะทำหลีตาแบบไม่มองไงฮะทำหลีตาไว้เหมือนหลับตาเขาจับให้เราลืมตามองหน้าเขาจับตาเนี่ยฮะเปิด เขาแต่งตัวยังไงประเด็นลักษณะเขาเป็นยังไงฮะแต่งเนื้อแต่งตัวยังไง เด็กคนที่เดินขึ้นมาเนี่ยนะคะนุ่งเกงขาวเสื้อยืดสีขาวที่เห็นนะคะแต่หน้าตาหล่อหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีมากเลยแล้วมาเปิดตาเราเปิดตาเราก็เลยลืมตาจ้องหน้าเขาก็เลยบอกโอเคต้องการให้ลงไปดูทวดใช่ไหมประแดงก็เลยจะพูดอย่างนี้ว่าพ่อแก่จะเรียกพ่อแก ่ ต้องการให้ลงไปดูพ่อแก่ใช่ไหมไม่ต้องการให้มานอนแบบนี้ใช่ไหมโอเคประแดงบอกตกลงไปออกไปห่างๆป้าแดงก็เลยแบบเหมือนพูดคนเดียวอ่ะแต่ลักแต่เขาก็ถอยไปจริงๆนะคะเขาก็ถอยไปยืนกลุ่มจับกลุ่มกันอยู่จับกลุ่มกันอยู่ตรงใกล้ๆเสานั่นนะคะตรงใกล้ๆเสาตรงนั้นแหละป้าแดงก็บอกว่าห้อ ห้องเราแท้ๆกลายเป็นคนอื่นมายึดประแดงจะพูดของประแดงออกมาลอยๆนะคะห้องเราแท้ๆกลายเป็นคนอื่นมายึดไปก็ได้ประแดงก็เลยลุกขึ้นปิดไฟแล้วลงมานอนข้างล่าง ประแดงผมถามหน่อยสิผมถามหน่อยคือแสดงว่าจากถ้าประแดงเล่ามาแบบนี้แสดงว่าถ้าเป็นวิญญาณเด็กมีมากกว่าหนึ่งมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายถูกไหมฮะตีความจากที่ป้าแดงเล่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นกุมารทองที่เตี่ยเลี้ยงไว้แต่คราวเนี้ยคราวนี้วิญญาณผู้ชายล่ะป้าแดงคิดว่าเป็นใครอ่ะ ไม่ทราบวิญญาณผู้ชายนี้ไม่ทราบค่ะคิดว่ามาจากเสาคิดว่าอยู่ในเสา เดี๋ยวนะถ้ามาจากเสาเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นไม่ได้ไหมครับ ผีบ้านผีเรือนบ้านประแดงมีพระภูมินะคะมีพระภูมิ มีศาลพระภูมิเจ้าที่ คุณป๋องเดี๋ยวประแดงพูดนิดนึงบ้านประแดงเนี่ย ครับ คนเห็นกันเยอะนะ เหรอ ลูกสาวประแดงบอกว่าบ้านเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะแม่ข ้ างล่างก็มีผู้หญิงประแดงบอกว่าจ ะ บางมีวันนึงคือโทรศัพท์พี่สาวอ่ะเขาโทรศัพท์มาตอนกลางคืนเนี่ย ครับ ก็5ทุ่มกว่าแล้วเขาบอกว่าเขามีธุระจะรีบคุยป้าแดงก็ต้องวิ่งลงมารับสายที่บ้านเบอร์บ้านเขาไม่ได้โทรมือถือไงคะป้าแดงก็เลยเสียงเบอร์บ้านก็เลยวิ่งลงมารับ ก็ไม่เปิดไฟเพราะว่ารับโทรศัพท์บ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนเคาะโต๊ะฮะเคาะโต๊ะเพราะว่าป้าแดงรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมคะจะมีโต๊ะเด็กตั้งอยู ่ ก็จะเหมือนเคาะโต๊ะเคาะโต๊ะเสร็จป้าแดงก็ค่อยๆเหลือบตาไปมองผู้หญิงนั่งอยู่ผู้หญิงคนนี้มาจากไหนป้าแดงคิดในใจนะ ค ะมาจากไหนเนี่ยก็เลยบอกกับพี่สาวว่าแค่นี้ก่อนนะ พรุ่ งนี้มีอะไรค่อยคุยกัน ทำไม เห็นผู้หญิงคนนึงมานั่งอยู่แล้วเคาะโต๊ะให้เรารู้ว่าเขามานั่งฟังเราอยู่เฮ้ยบ้านเรามีด้วยเหรอพี่สาวเขาก็ถามว่านี่ไงจะเจอนี่ไงจะมาเจอนี่ไงแต่พี่สาวจะเชื่อประแดงถึงประแดงมีเซนส์ที่เห็นเขาก็บอกว่ามันแค่นี้เขาประแดงก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนแต่ลูกชายก็เห็นเป็นผู้หญิงเดินตาม เดี๋ยวนะ ลูกชายตอน จากที่ฟังเนี่ยกลายเป็นว่ามันเริ่มต้นจาก1ถูกไหมเป็นผู้ชายที่เป็นเงาดำแล้วก็ตามด้วยวิญญาณเด็กหรือว่าผีเด็กอะไรนะอีกประมาณ 3-4 ตน จะว่าผีกุมารหรือจะว่าอะไร ไม่รู้ ไม่ทราบ แต่ว่าป้าแดงก็บอกเองว่าที่บ้านก็มีศาลพระภูมิแล้วยังมีวิญญาณผู้หญิงเข้ามาอีกอะฮะ จะมีเข้ามาอยู่ได้ยังไงนั่นสิฮะก็คือเรายังคุยกันกับลูกชายเป็นองค์ที่บ้านเหรอเราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อป้าแดงอ่ะท่านอายุ90กว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์ท่านจะหลงลืมแล้วก็จะไม่รู้อะไรละ คุณพ่อแ ต่ว่าท่านเคยตอนที่ท่านเป็นหนุ่มๆตอนที่ท่านสอนพวกป้าแดงท่านก็จะพูดว่าเห็นอะไรก็ยกมือไหว้เขาซะก ็ ไม่มีอะไรหรอกเขาพูดอย่างนี้นะคะป้าแดงก็จะโอเคเอาเห็นอะไรก็ยกมือไหว้เขาซะแต่ตอนนี้มันเริ่มเหมือน มันเริ่มแบบมาเริ่มเยอะขึ้นมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยอะไรถ้างั้นถ้าอย่างนี้แล้วป้าจะจัดการยังไงหรือว่าก็ปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามจังหวะคันลองอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเงี้ยครับ ใช่ค่ะป้าแดงก็อย่างเงี้ยค่ะป้าแดงก็จะแบบว่าเอาแล้วแต่นะคือใครอยู่แต่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะ ป้าผมถามนิดนึงเหตุการณ์ที่ป้าเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาวันที่ป้านอนเหมือนกับนอนทับอยู่ใต้คานเนาะ ทับใต้คานใช่ แสดงว่าก่อนเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยฝันเลยแบบนี้จนวันนั้นแหละที่เราไปนอนอยู่ตรงใต้คานเราถึงเจอถูกไหม ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่แต่ถ้าเผื่อเป็นแบบว่าเด็กเนี่ย ครับ คือลูกสาวจะเห็นบ่อยแต่ว่าลูกสาวเขาก็จะแบบว่าไม่เป็นไรหรอกพี่กุมารเขาจะพูดอย่างนี้นะฮะว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นพี่กุมาร หรือ แต่ว่ามีลูกชายมีคืนหนึ่งลูกชายมาจากหอพักนะฮะมานอนบ้านปี2ได้ละเขารู้สึกหิวข้าวเขาบอกแม่ทำไมรู้สึกหิวข้าวเดี๋ยวลงไปตักข้าวก่อนเขาก็ลงไปนะฮะลงไปทำข้าวเอาตักข้าวมาเขาวิ่งพรวดขึ้นมาเลยนะฮะบอกทำไมวิ่งเสียงดังนั้นแม่มีผู้หญิงเดินตามเขาเดินตามเขาขึ้นบันไดนิ่งขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรปิดห้องล็อกเลยล็อกถ้าเดี๋ยวเขากล้าเข้ามาก็คือก็เจอกันเหมือนกันเพราะว่าแม่คือลูกชายก็รู ้ ป้าแดงก็จะเป็นคนห้าวเหมือนกันนะครับมาเลยคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เดินไปเดินมาหน้าห้องไม่เข้าไป ครับไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน ไม่รู้ค่ะลูกชายบอกว่า ันไปเห็นเป็นผู้หญิงเดินตามผู้ชายก็วิ่งพรวดขึ้นมาเลยก็เป็นข้าวเปล่าขึ้นมาทานเลยก็บอกว่าเลยไม่ได้ทำอะไรทานเขาจะตักข้าวกับข้าวเลยไม่ได้ทานนั่น ประเด็นท่านก็แสดงว่าสิ่งที่คนโบราณโบราณบอกว่าถ้านอนทับใต้ขื่อใต้คานมักจะโดนผีอำมันก็แสดงว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ด ิเชื่อประแดงเชื่อเลยอ่ะเชื่อเพราะประแดงฟังคนพูดตอนแรกก็ยังเป็นไปได้ยังไงคานเขาบอกจริง ครับ นะคนที่รู้จักกันญาติกันเลยจะพูดว่าเนี่ยพี่ถ้านอนใต้คานจะเจออย่างนี้อ้าวจริงเหรอแล้วพอป้าแดงเจอวันนั้นป้าแดงถึงมีคำพูดคนที่เขาพูดกัน ป้าแดงเคยมีการจุดธูปบอกกล่าวถวายอาหารคาวหวานถวายน้ำแล้วก็คุยกับเขาไหมครับว่าไม่อยากให้มาปรากฏตัวเลยต่างคนต่างอยู่เคยทำบุญอะไรให้กับเขาไหมฮะ อ๋อถ้าเกิดทำบุญให้กับเขาก็ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็จุดธูปที่บ้านเนี่ยเราจะขึ้นทุกวันพระนะคะขึ้นที่ป้าแดงจะขึ้นน้ำถวายน้ำถวายผลไม้อะไรอยู่ที่ป้าแดงถวายนะคะถวายขึ้นพิงนะคะแต่ในห้องเนี่ยไม่เคยไปไหว้ให้เขาเพราะว่าป้าแดงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครที่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะป้าแดงก็เลยบอกว่าก็วันนั้นที่ไหว้เขาไปแค่ครั้งเดียวว่าถ้าคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรฉันก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมกันไปอย่ามาจองเวรจองกรรมแบบนี้เราเหนื่อยเราเหนื่อยที่จะสู ้ นะคะนั่นแหละแล้วป้าแดงก็เห็นเขาเดินเข้าไปจริงๆแบ บ กับตาเลยว่าเออเขาเดินเข้าไปเขาเด ิน ทำไมในเสา โอ้น่ากลัวป้าแดง มันน่าแปลก น่ากลัวแล้วก็ น่าแปลก แล้วก็น่าแปลกใช่ฮะซึ่งปัจจุบันนี้ป้าก็อยู่บ้านหลังนี้แหละว่าฟังเหตุการณ์ที่ป้าเล่ามานะไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแล้วก็ไม่ใช่แค่ป้าแดงโดนคนเดียวนะดูเหมือนว่าสมาชิกในบ้านเจอเกือบครบเลยนะนะครับ แล้วเราอยู่กันมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะคะคุณป๋องป้าแดงอยู่ตั้งแต่อายุ15ที่เนี่ยนะคะจนเดี๋ยวนี้62อ่ะ โอ้ครับคือเด็กยังพอเข้าใจแต่ว่าวิญญาณผู้ชายกับวิญญาณผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันไม่มีที่มาที่ไป ใช่ค่ะ เอาครับป้าแดงไงขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้และเดี๋ยวลูกสาวถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวเราคุยกัน เนี่ยลูกสาวเขาโทรไปเมื่อกี้นี้แล้วไม่ทราบว่าจะได้เล่าวันนี้หรือ เดี๋ยวลองดูกันละกัน ลูกสาวเขาเคยทำงานโรงพยาบาลเขาเคยเรียนที่โรงพยาบาล ได้ครับเดี๋ยวลองดูลิสต์คิวของคนที่โทรมาเล่ากันละกันนะนะว่าได้ไม่ได้อย่างไรนะป้าแดงนะยังไงก็ตามแต่ขอป้าแดงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ โอ้สาธุขอคุณป๋องเช่นกันนะคะ ครับ ผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย ครับขอบคุณ เข้ามาเยอะๆนะคะคุณป๋อง ขอบคุณมากครับ และทีมงานทุกคนนะคะ ได้ครับป้าแดงก่อนวางสายมี2ข้อความส่งมาถึงป้าแดงเขาบอกว่าปังปอนเด็กเชียงรายบอกป้าแดงเมื่อวันก่อนที่พ่อของเด็กมาตามดูลูกที่บ้านป้าแดงหนูจำป้าได้ ใช่ค่ะ เออนะฮ ะ แล้วก็ ม ีห ม ูบินบอกใช่ป้าแดงที่เคยมาเล่าเรื่องพ่อของเด็กที่ป้าแดงเลี้ยงเสียชีวิตแล้วมาแอบดูลูกตัวเองที่ฝากป้าแดงเลี้ยงใช่ไหมครับ ใช่ค ่ ะ เออนะฮะ แล้วก็ใช่ค่ะป้าแดงเคยมาเล่าเมื่อ2วันก่อนน ี้เล่ากับใครป้าแดง เล่ากับคุณเก่ง อ๋อเล่ากับน้องเก่งโอเคนะครับแล้วก็ส่งมาจากคุณศิริพ่อกวยฮะบอกว่าเอามือมาลูบหัวแล้วถามว่าเจ็บไหมอารมณ์เหมือนเรื่องเด็กหญิงพิมพ์ภวดีเลยครับโอ้โหแสดงว่าหลายท่านมีประสบการณ์ร่วมแล้วก็ส่งข้อความมาทักป้าแดงเต็มเลยนะฮะขอบคุณมากป้าแดงนะครับแล้วไงเดี๋ยวคุยกันได้ครับป้าแดงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คุณป๋องอาจจะไม่น่ากลัวนะคะ แต่ว่าน่ากลัวนะกลัวป้าแดงผมว่าน่ากลัวนะผมนึกถึงภาพเมื่อกี้ผมขนลุกจริงๆนะฮะได้เลยครับป้าแดงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมมาก The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้คุณจรบอกว่ามีประสบการณ์ของคุณอาครับนำมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลเมื่อ20ปีที่ผ่านมาที่ว่ากันว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้ The Shock นั้นขอบคุณด้วยนะฮะในส่วนผู้สนับสนุนนั่นคือเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณจร ครับสวัสดีครับ นะคุณจอนตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ครับสมุทรปราการครับ สมุทรปราการปากน้ำที่บ้านเก่าผมนะผมอยู่ตรงหมู่บ้านยูริตรงข้ามโรงเรียนในเรือ ครับ ส่วนคุณจอนอยู่ตรงไหนครับเนี่ย ผมอยู่ตรงเส้นสุขุมวิทครับตรงปู่เจ้าครับผม ตรงปู่เจ้าสมิงพรายที่ไปทางพระประแดงถูกไหมฮะ ใช่ครับผม ก็ใกล้กันนะครับเรื่องของคุณจอนเห็นบอกว่าคุณอาเป็นคนเล่านะย้อนกลับไปค่อนข้างนานเหมือนกัน20ปีเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณอาเล่านี่เป็นยังไงอะครับ ครับก็เริ่มเรื่องก็คือที่ทราบเรื่องจากคุณอาครับก็เก ็คือมีโอกาสได้เจอคุณอาคนนี้ก ็ คือเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ ครับ พอดีคุณอาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับเขาก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่เคยเจอผีเลยแต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเจอผีจนถึงทุกวันนี้ครับ ครับ ครับเริ่มเรื่องนะครับ ได้เลยครับ ครับผมก็คือย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับคุณอานะครับเขาก็คือพบรักกับก็คือพบรักกับคุณอาที่เป็นภรรยาคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงครับ ครับ ก็คือเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยก็คือจะพาไปเปิดตัวที่บ้านนะครับซึ่งบ้านของคุณอาผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อำเภอเขมราชนะครับครับก็สมัยก่อนก็คือช่วงนั้นก็คือยังขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับก ็ คือพากันซ้อนจากอำเภอตัวเมืองเนี่ยก็คือบ้านของคุณอาเขาอยู่ตัวเมืองเพื่อไปที่อำเภอเขมราชนะครับเหมือนไปส่งผู้หญิงครับก็คือช่วงขาไปส่งเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็คือน้าของก็คือคุณอาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกทางให้ไปส่งที่บ้านเขานะครับก็ทำการเปิดตัวกันเสร็จสรรพก็คือคุยกับทางญาติของฝ่ายหญิงเรียบร้อยนะครับแต่พอเรื่องเกิดเนี่ยคือช่วงหลังจากที่คุยเสร็จแล้วซึ่งเป็นเวลาช่วงโพเพตอนเย็นแล้วครับคุณอาเขาต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อกลับบ้านในตัวเมืองด้วยความที่เป็นคนไม่ได้รู้เส้นทางสักเท่าไหร่เนี่ย ครับ ก็เกิดหลงทางขึ้นมานะครับขากลับซึ่งสมัยนั้นน่ะก็คือยังไม่มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็คือยังไม่สามารถโทรถามทางกันได้นะครับ คร ับพอขับไปสักระยะหนึ่งก็คือเกิดรู้แน่ๆแล้วว่าหลงทางครับก็คือมอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมเนี่ยเกิดเสียขึ้นมาอีกครับครับผมประจวบเหมาะกับช่วงบรรยากาศโพเพตอนเย็นๆนะครับ ครับ ครับผมฝนก็ดันตกอีกครับก็เลยต้องจุงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อหาร้านซ่ อม นะครับก็ไปเจอกับสะพานไม้ใหญ่ๆสะพานหมึ่งนะครับซึ่งก็คือว่าตัวคุณอาเองเนี่ยก็คือจำได้ว่าตอนขามาเนี่ยข้ามสะพานไม้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสะพานนี้หรือเปล่านะครับเพราะสมัยก่อนสะพานไม้ใหญ่ๆก็จะเหมือนกันไปหมดเวลาสะพานข้ามแม่น้ำนะครับก็ตัดสินใจนะครับจุงมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานครับ ครับ ผมช่วงที่จุงมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานเนี่ยก็ฝนก็ตกเริ่มหนาเม็ดละครับก็ช่วงนั้นน่ะก็เวลาประมาณจะมืดละจะค่ำละก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยนะครับ ครับ ครับผมแต่ว่าช่วงที่กำลังจะจุงมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานกำลังจะเดินขึ้นคือเราจะเห็นคนอีกหนึ่งใช่ไหมครับก็คือคุณอาเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือมือถือร่มแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยจุงจักรยานนะครับกำลังจะข้ามสะพาน อ ีกฝั่งหนึ่งนะครับก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาครับว่ามีเพื่อนอยู่นะครับมีเพื่อนอยู่ที่กำลังข้ามคนละฝั่งกันนะครับก็จุงมอเตอร์ไซค์ข้ามขึ้นไปนะครับก็คือก็จะเห็นกันอยู่นะครับไกลๆก็คือกำลังจะจุงขึ้นเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆจุงจักรยานเดินสวนกันไปนะครับช่วงที่กำลังเห็นเนี่ยประมาณสัก6-7 เมตรเนี่ยก็ยังเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนนี ้ อยู่นะครับก็ปกติเลยครับถือร่มจูงจักรยานค่อยๆเสียงแกลกๆๆเดินข้ามสะพานไม้ครับของคุณอาก็มือป้องที่ตานิดหนึ่งแล้วก ็ จูงมอเตอร์ไซค์ข้ามครับแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือว่าพอช่วงที่จักใกล้ๆใกล้ๆเดินใกล้ๆกันเนี่ยสะพานคือไม่กว้างมากครับสวนเหมือนว่าเดินประมาณสวนก็ประมาณสะพานกว้างไม่น่าจะเกิน2 เมตรครับผู้หญิงคนนั้น อ ่ะที่ผมสังเกตคือว่าเวลาคนเราเดินมาใกล้ๆใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นระยะสายตาว่าคนคนหนึ่งไม่น่าจะสูงเกินกันสักเท่าไหร ่ ครับผมคุณอาก็จุงไปด้วยที่แบบมองฝ่าสายฝนไปผู้หญิงก็จุงจักรยานมาแต่ว่ากลับกันคือว่าผู้หญิงคนนี้ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นนะครับค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นแต่คุณอาก็ไม่ได้แบบว่าผิดสังเกตอะไรมากก็คือเหมือนว่า อาจจะเป็นเรื่องของระยะสายตาที ่ ฝนตกลงมาเราต้องป้องแล้วก็จูงมอเตอร์ไซค ์ครับ ครับเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรก็พยายามจะจูงให้สวนกันแล้วเพื่อจะไปหาร้านซ่อมฝั่งตรงข้าม ครับ แต่ว่าระหว่างที่ยิ่งใกล้กันเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งได้ยินเสียงแปลกประหลาดก็คือที่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างแรกคือเสียงลากจักรยานนะครับค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆ ครับ แล้วก็ได้ยินเสียงที่แปลกประหลาดคือเสียงเหมือนว่าฟันกระทบกันอย่างรุนแรงครับ เสียงฟันกระทบกัน ใช่ครับเหมือนคนหนาวครับแกะนะครับครับก็พยายามไม่คิดอะไรก้มหน้าก้มตาแต่ช่วงที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนสวนกันเนี่ยครับคุณอาผมต้องเหมือนว่าต้องช็อกต้องขาดสติไปก็คือผู้หญิงคนนั้นน่ะที ่ เห็นก็คือตัวสูงเกินคุณอาผมประมาณ2เท่าครับ โอ้โหคุณอาสูงประมาณ คุณอาน่าจะสูงประมาณ170อ่ะครับ โอ้ก็สูงนะ170นี่คือสูงมากกว่าคุณอา2เท่า 2เท่าครับ ประมาณตึกเดี๋ยวนะประมาณตึกสัก2ชั้น3ชั้นเลยนะ ครับผมใช่ครับก็คือนอกจากสูงความสูงที่เกิน2เท่าแล้วเนี่ย ครับ ผมก็คือผมก็จะปิดหน้านะครับแต่ว่าไม่เห็นช่วงดวงตานะครับแต่จะเห็นช่วงฟันที่จับกันนะครับจับกันจะตลอดเลยครับคุณอาผมช่วงนั้นเขายอมรับเลยว่าขาดสติเลยครับขาดสติเหมือนคนแบบเพราะครับสติหลุดลอยไปเลย คือเห็นในช่วงระยะที่แบบว่าคนเดินสวนกันนะครับผ่านข้าง ครับ แล้วก็มีเสียงหัวเราะขึ้นมาแบบหัวเราะแบบฮิฮิฮิฮิอย่างเงี้ยครับ หัวเราะเหมือนล้อเล่นอย่าง เ งี้ยเหรอ เหมือนล้อเล่นใช่ครับแล้วก็เสียงกัดสวนกันไปครับครับแล้วก็เดินสวนกันแบบไหลชนไหลนี่แหละครับผ่านมอเตอร์ไซค์ที่เขากำลังจูงอยู่เขาแต่ช่วงนั้นคุณอาเขาไม่เดินแล้วครับเขาหยุดอยู่กันที่ตรงกลางสะพานพอดีครับ ครับ ใช่ครับแล้วก็เสียงหัวเราะไล่หลังยาวไปยาวไปคุณอาแบบไม่รู้เวลาระยะเวลานานเท่าไหร่พอดึงสติได้ที อ ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนจะผ่านไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยครับ ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ คือยืนนิ่งไม่วิ่งไปไหนด้วย ไม่วิ่งไปไหนครับ ไม่ได้สับขาไปไหนคืออยู่ตรงนั้นแหละ อยู่ตรงนั้นเลยคือสติหลุดไปเลยแบบว่าช็อกอะครับคือเกิดมาเขาบอกไม่เคยเจอแบบนี้เลยแบบระยะเดินสวนกันอะไรเงี้ยครับตั้งสติได้ทีสิ่งแรกที่ทำก็คือ รีบหันหลังไปดูนะครับแต่เขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะมันมืดกว่าเดิมอีกม ื ดกว่าตอนที่แบบจุงขึ้นมาครับเหมือนว่าเขายืนนิ่งไปเป็นชั่วโมงได้ครับไม่มีอะไรครับหันหลังไปดูข้างหลังถนนมืดหมดนะครับพอหันไปดูแล้วเขารีบเอาต ั วเองครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วไหลลงสะพานไปเลยครับ ครับ ครับผมครับคือเขาบอกว่ายอมรับแบบช็อกเหมือนว่าช็อกจะเหมือนจะตายจะหายใจไม่ออกครับ นะเขาเล่าต่อไหมว่าสิ่งที่เจอเนี่ยถ้าตีความ ครับ มันน่าจะคืออะไร เขาไปได้รับบทสรุปเนี่ย ครับ ตรงร้านที่มันมีซ่อมมอเตอร์ไซค์พอดีครับก ็ คือว่าเขาลงสะพานสักระยะหนึ่งก็รีบแบบจุงแบบเร็วๆเลยครับ ครับ ไปเจอร้านที่มีซ่อมมอเตอร์ไซค์พอดีครับเหมือนเป็นร้านปะยางครับฝนตกก็คือร้านนี้คือยังเปิดแง้มอยู่ขอรีบเข้าไปขอแบบให้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ประมาณนี้ครับแล้วก็ด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเนี่ยหรืออาการตื่นจนแบบหายใจขัดๆออกเนี่ยก ็ คือเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ที่คุณอาเล่าให้ฟังครับเขาทักเลยครับว่าโดนมาใช่ไหม รู้เลย รู้เลย แสดงว่าคุณอาไม่ได้เป็นคนแรกแน่ๆอาจจะมีคนก่อนนั้นนี้เคยโดนเหมือนกันร้านมอเตอร์ไซค์ถึงรู้ถูกไห มใช่ครับใช่ครับเขาบอกโดนมาใช่ไหมคุณอาก็เหมือนว่าตอนนั้นยังพูดไม่รู้เรื่องเลยครับเหมือนคนแบบลุกลี้ลุกลนแบ บ พูดไม่ออกครับเขาก็บอกก็ว่าให้ทำใจเย็นก่อนแล้วให้เข้ามาในร้านก่อนประมาณนี้ครับแล้วพี่คนที่เป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ค่อยเล่าให้ฟังว่าที่สะพานนี้มีคนเจอเยอะมาก หรอ เขาบอกว่าต้นเหตุของสะพานเนี้ยก ็ ค ือ ก็เหมือนว่าเขาถามคุณอาผมก่อนว่าเจอในลักษณะไหนคุณอาบอกว่าเจอคนที่ตัวเหมือนว่าเจอคนที่ตัวสูงผิดปกติฟันแหลมๆกัดฟันแล้วก็หัวเราะจูงจักรยานผ่านไปครับเขาก็บอกว่าคุณอาผมเนี่ยก็ยังโดนน้อยอยู ่ฮะมีคนโดนหนักกว่านี้อีก ครับผมเขาบอกทั่วไปที่คนโดนกันเนี่ยเคยเจอหล่นมาจากต้นไม้ตรงตีนสะพานเนี่ย โอ้โห หล่นมาทั้งหล่นมาทั้งเชือกอะครับ หล่นมาทั้งเชือกและตัวเนี่ยนะ ใช่ครับหล่นมาทั้งเชือกครับหล่นมาทั้งตรงตีนสะพานคนก็กระเจิงกันหมดเลยครับ โอ้โหเป็นเราก็ตกใจอ่ะ ใช่ครับเขาก็บอกว่าบางทีก็หล่นมาเป็นหัวลงน้ำหนึ่งผมอย่างเงี้ยครับก็คือว่าบทสรุปก็คือว่าผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากสมัยก่อนเหมือนเป็นเรื่องจริงครับ เ ป็นลูกของนายทหารคนหนึ่งครับที่อยู่ในจังหวัดอุบลเนี่ยแล้วพ่อแม่เขากีดกันความรักครับ อ๋อก็เลยไปจบชีวิตด้วยการผูกคอตาย ใช่ครับผูกคอตายที่ตรงฝั่งตรงข้ามฝั่งที่แบบเห็นตอนแรกครับฝั่งตรงข้ามก็คือตรงที่จะมีต้นไม้อยู่เขาก็จะผูกตรงตีนสะพานแถวนั้นนะครับ อ๋อเหรอ ใช่ครับ แสดงว่าจิตสุดท้ายดวงวิญญาณการฆ่าตัวตายแบบนี้ก็คือจะต้องชดใช้กรรมไปอีกหลายร้อยพันชาติว่างั้นเถอะแสดงว่าวิญญาณไม่ได้ไปไหน อยู่คนละฝั่งกับที่ผูกคอครับเขาเหมือนเขาจะกลับบ้านประมาณนี้เขาบอกจะเจอคนที่ฆ่าสะพานเนี้ยจะเจอประจำเลย คงทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้เนาะใครที่ดวงตกหรือว่าจูนเขาติดก็จะเจอเขาแบบนี้แหละในหลายลักษณะทั้งที่แบบว่าห้อยตกลงมาทั้งตัวมาแต่หัวบ้างหรือว่าแบบที่คุณอาเราเจอแบบนี้เป็นต้น ใช่ครับคุณอาเขาบอกว่าตรงอำเภอเขมราชเนี่ยดังมากสมัยก่อน แต่เรื่องนี้ใช่ไหม ตอนแต่เขาจำไม่ได้เลยว่าสะพานเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรเพราะว่าเขาหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะผ่านไปทางนั้นอีกเลยครับ ฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนะ ครับ ที่คุณอาเล่าให้ฟังนะผมชมคุณจรอย่างนึงฮะว่าเป็นคนเก็บรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่คุณอาเล่าแล้วมันนำเล่าต่อได้เก่งมากเลยถ้าเป็นป๋องป๋องก็คงเล่าไม่ได้ขนาดนี้นะครับคือมันได้ครบหมดเลยแต่ต้นตรงต้นตรงกลางจนจบสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับเลยถือว่าหลอนนะยิ่งตอนที่มารู้คำตอบจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานอ่ะที่บอกว่าเคยมีผู้หญิงผูกคอตายมาก่อนแล้วเจอหนักกว่าเราอีกอ่ะโอ้โหจริงๆคุณอาก็ว่าเจอหนักนะคือจากคนปกติสูงขึ้นมาสักโอ้โหสัก2เท่า3เท่านี่ก็หนักแล้วนะแต่คนอื่นน่ะเจอผมนึกภาพตามว่าตอนที่คนอื่นน่ะเจอเดินแบบมาอย่างเงี้ยแล้วแบบหล่นมาทั้งตัวอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ช็อกก็ช็อกอ่ะพูดตรงอ่ะ ครับ นะครับเอาละครับขอบคุณมากจอนนะเรื่องเธอเปลี่ยนไปนะครับ คร ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้คุณโยอยู่กับเราในสายละเรื่องที่บอกว่าเป็นที่ทำงานของฉันสวัสดีครับคุณโย ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อง เอาละฮะโยฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าด ู20ปีค่ะ แสดงว่าตอนนี้โยอายุ40ถูกไหมฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนโยอายุประมาณสัก 20 นะฮะแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี ้ใช่ค่ะ ชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องบอกแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพ ใช่ค่ะ นะฮะเอาละชื่อดังด้วยนะไม่ต้องบอกชื่อโรงพยาบาลนะและณตอนนี้น้องยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานแล้ว ออกแล้วค่ะพอดีป่วยมาได้8ปีแล้วค่ะแล้วก็จะสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับเลย เอาเหรออ้าวยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับน ะ อ่ะถ้างั้นเนี่ยย้อนกลับไปณวันนั้นน้องโยเหตุการณ์ที่น้องบอกว่าที่ทำงานของฉันเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันคืออะไรครับ มันมีคือโยจบการพยาบาลนะคะแล้วก็ได้ทำงานอยู่แผนกนึงแผนกนี้ก็จะติดอยู่กับห้องใกล้ๆห้องกับห้องพักแพทย์นะคะแล้วคันนี้คุณหมอท่านนึงพวกเราไม่สนิทอะค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่แผนกเราแต่ว่าก็คือเห็นแกผ่านทุกวันก็จะยกมือไหว้กันทุกวันคุณหมอเสียชีวิตนะคะก็ประสบอุบัติเหต ุ แล้วก็ในวันที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนแรกพวกเราไม่มีใครทราบเราไปกันตอนเช้าไปขึ้นเวรอะไรก็ปกติก็จนมีเรื่องเล่ากันว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้เสียชีวิตแล้วนะเราก็เฮ้ยจริงเหรอแบบคือเหมือนกับเราก็เพิ่งเห็นเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเฮี้ยนเลยแบบว่าคืนแรกก็เจอกันเลยแบบเมื่อคืนเจอกันเลยแบบเริ่มจากโอเปอเรเตอร์เจอก่ อ นห้องโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะอยู่ตึกข้างหลังละโอเปอเรเตอร์เนี่ยเวลาจะขึ้นเวรเนี่ยเขาจะเข้าไปนั่งในห้องแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วตึกเขาอยู่ข้างหลังมันจะเป็นห้องกระจกแบบ

อยากจะโทรมาเมาส์โทรมาคุยกันก็โทรมาเน า ะ นะทำงานโรงพยาบาลนี่คือเยอะมาก เอาได้เลยครับยังไงก็แข็งแรงเนาะแล้วก ็ ดูแลตัวเองนะกำลังใจมอบให้กันแล้วกันนะครับโยสู้ๆนะ ได ้ครับขอบคุณมากครับโยขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาที่อีกหนึ่งเรื่องในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของน้องแนนครอบครัวตัวผีเห็นน้องบอกว่ามีประสบการณ์เนี้ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแฟนครับในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ตัวน้องแนนอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องแนน ครับสวัสดีครับ อ่าฮะน้องแนนฮะตอนนี้น้องแนนอยู่ที่ไหนเนี่ย นครปฐมคร ับ นครปฐมนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านแฟนนั่นเองเนี่ยนะครับครอบครัวตัวผีคืออะไรน้องแนนเล่าให้พี่ฟังหน่อย ก็คือมันจะมีตายายคู่นึงอะครับ เม ื่อก่อนแกอยู่หมู่บ้านนึง ครับ แล้วทีเนี้ยแกได้ย้ายจากหมู่บ้านนึงอะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านแฟนผมเนี่ย ครับ แล้วก็คือว่าเมื่อก่อนมันเคยมีคนพูดว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นปอบเป็นอะไรเงี้ยโดนหมู่บ้านนั้นไล่ออกมาอยู่ไม่ได้ก็เลยมาอยู่ที่หมู่บ้านนี ้ คือเป็นข่าวลือทีนี้แกก็มาทำบ้านทำอะไรเนี่ยที่เนี่ยบ้านช่องแบบใหญ่โตเลยครับเหมือนคนมีตังค์เลยลูกก็ทำงานดีครับทำงานเลยแบงค์ทำงานอะไรเงี้ยเนี่ยเขามาอยู่คือทีเนี้ยเขาก็มีลูกเขยเมียให้ลูกเขยก็แต่งงานเขามาอยู่ด้วยทีเนี้ยมันมีวันหนึ่งครับลูกสาวเขาแบบเขาก็ท้องก็คลอดลูกอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอลูกสาวเขาคลอดลูกมาจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นเนี้ยแล้ววันนั้นแบบลูกเขยไม่อยู่ลูกเขยไปทำงานช่วงกลางคืนเนี้ย ม ีธุระลูกสาวเขาแบบโอ้โหเอะอะโวยวายกลางดึกเลยครับ ครับ ไปอาวุ่นวายกลางดึกเสียงดังมากอะไรเงี้ยก็จนชาวบ้านเขาแตกตื่นเขาไปดูทีเนี้ยลูกสาวเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรฝันร้ายอะไรประมาณนี้แหละเสร็จก็คือแล้วคนแถวนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่หลังจากนั้นลูกสาวก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นครับไม่อยู่ที่นี่เลยจนมีวันนึงครับก็เคยก็เหมือนเป็นวันอะไรที่แบบรวมญาติอะไรเขาก็มาเที่ยวบ้านพาแฟนมาบ้านอะไรเงี้ย คร ับ แล้วลูกเขยเขาแบบออกมานั่งเล่นข้างนอกแล้วมานั่งกินเหล้ากินอะไรเงี้ยคนในหมู่บ้านลูกเขยเมาก็เผลอปากหรือเปล่าว่าที่อยู่ที่นี่ไม่ได้ อ ่ะแฟนอ่ะขอให้ย้ายไปที่อื่นลูกแต่ตัวเขาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่แฟนเขาบอกว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยเป็นปอบจะมากินลูกของเขา ครับ ก็คือมันจะมากินหลานของตัวเองอ่ะแล้วแม่ไอ้แฟนก็เพิ่งรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นอะไรประมาณนี้แหละก็เลยต้องพากันย้ายออกเพื่อความปลอดภัยของลูกอะไรประมาณนี ้ครับ ก็เป็นแค่ข่าวลือแต่ก็เริ่มมีคนในหมู่บ้านก็เริ่มขึ้นมาก็เหมือนกับถากข่าวลือที่เคยได้ยินมาเนี้ยหลังจากที่คนนี้มาอยู่ในหมู่บ้านก็เริ่มแปลกๆก็คือว่าแบบตอนกลางคืนคนจะชอบไปหากบหาเขียดหาอะไรแล้วบ้านแกอยู่ใกล้วัดจะแบบจะต้องมีคนเจอดวงไฟประหลาดบ้างจะมีข่าวเจอดวงไฟประหลาดบ้างเจอแบบคนแบบตาแดงเหมือนกับเป็นเงาคนนั่งกินกบกินไส ้ อะไรเงี้ยอยู่ก็เป็นเหมือนกับคนก็เริ่มพูดว่ามีเรื่องแปลกๆตั้งแต่สองคนนี้มาอยู ่ แล้วก็บ้านละแวกนั้น ครับ ใครที่แบบมีลูกเด็กเล็กแดงจะนอนฝันร้ายตลอดจะนอนฝันร้ายแล้วก็เป็นแบบญาติของแฟนมีบ้านหลังนึงอยู่สี่บ้านตรงข้ามแกนยายแกแบบหลังจากที่สองตายายนี้เข้ามาเล่นในบ้านด้วยวันนั้นแล้วแกก็ป่วยเลยครับพี่ป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วป่วยบ่อยมากเจ็บสักพักเจ็บท้องก็ไปโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างเงี้ย ครับ ทางแม่ของแฟนเขาว่านี่มันแปลกๆเขาก็เลยว่าโทรไปหาเพื่อนที่เป็นร่างทรงที่กรุงเทพก็เล่าอะไรให้ฟังประมาณนี้แหละเพื่อนเขาว่ามันก็เข้าเขาแล้วถ้าอยากรู้เขาตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ไหมเขาถามแม่แฟนผมว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆบ้านคนนั้น ขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะให้ไปดูนะว่าในต้นไม้มันมีโพรงไม้ไหมโพรงไม ้มีไ หมถ้ามีเขาน่าจะเอาของพวกที่เป็นของอะไรเงี้ยไปซ่อนไว้ในนั้น ครับ ทีเนี้ยพอถึงมีอยู่คืนหนึ่งทีเนี้ยทางแม่ของแฟนก็เลยโทรเฟซวิดีโอคอลไปกับเพื่อนแล้วก ็ คุยกันเขาบอกอ่ะให้ลองเดินเข้าไปดูแล้วก็เดินตามที่เขาบอกครับแล้วก็ส่องโทรศัพท์ให้ดูไปด้วยเขาบอกว่าโพไม้อยู่นั่นให้ไปดูนะแต่แล้วระวังนะพวกนี้เขาจะมีบริวารเฝ้าอย ู ่บริวารเขาอาจจะเป็นพวกแมลงพวกสัตว์มีพิษให้ระวังด้วยอย่างเงี้ยพอส่องไฟไปโพไม้ที่เขาเจอพวกตะขาบแมวป่องอะไรอ่ะเยอะหน่อยทีนี ้ ก็มันก็เหมือนกับเป็นธรรมชาติก็ไม่ก็ส่องเข้าไปหาไปเรื่อยรอบๆต้นไม ้ ไปเจอตลับที่เขาเรียกว่าตลับนวดอ่ะพี ่ ที่เขาไว้ทาป่าไว้อะไรอย่างเง ี้ ยคนเล่นของอ่ะเ รื่อง นวดพอไปเจอตลับโทรศัพท์แม่ของแฟนดับเลยครับพี ่ ดับโดยไม่ทราบสาเหตุเลย ครับ ดับแล้วแกก็รีบวิ่งกลับมาบ้านท ีนี ้มาชาร์จเปิดไม่ติดคือโทรศัพท์พังไปเลยครับแกก็เลยยืมโทรศัพท์ของแฟนผมโทรไปหาเพื่อนว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทางเพื่อนที่ไปล่างส่งว่าเขารู้ตัวแล้วเขารู้ตัวแล้วระวังด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากบอกว่าเขารู้ตัวแล้วเขาบอกว่าให้ระวังตัวนะคืนนี้ระวังตัวเป็นพิเศษด้วย บอกคนในบ้านเขาวางสายแกเดินออกมาจากบ้านเลยครับพี่เดินออกมาจากบ้านเลยครับแล้วก็แบบเหมือนกับว่า มาส่องดูตรงโพรงต้นไม ้ พวกผมก็ปิดไฟทั้งบ้านเลยแล้วก็แอบดูว่าแกทำอะไรก็เห็นว่าแกมาค้นหาของไม่ได้มาย้ายของไปฟังไว้ที่อื่นที ่แ ล้วแกก็หาของแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีเงาอีกคนนึงอยู่ข้างๆแกไม่รู้ว่าเป็นเงาแฟนหรือเงาอะไรคนมาหาเสร็จแกก็เดินมาที่บ้านเลยครับมาตะโกนเรียกนอนกันยังนอนกันยังเนี่ยทางแม่ของแฟนก็เลยทำใจดีสู้เสือออกไปถามมีอะไรแกบอกเปล่าว่านอนกันยังเห็นมีใครมาเล่นอะไรตรงต้นไม้หรือเปล่า ครับ แม่ของแฟนก็ถามทำไมมีอะไรเขาบอกเปล่ามีคนมาเล่นไหมอ่ะแกบอกเออไม่มีอะไรประมาณนี้แหละ ครับ แล้วคืนนั้นอ่ะแกแบบเดินรอบบ้านเลยครับพี ่ เดินรอบบ้านเลยแล้วแบบแล้วก็ได้ยินเสียงแบบประหลาดครับพี่แล้วแกก็เดินทีเนี้ยน้าของเป็นน้องชายของแม่แกเป็นผู้ชายแกไม่ค่อยกลัวพวกเนี้ยแกก็แบบกลับมาจากทำงาน คร ับ แกทำงานจากแกกลับมาจะเข้าบ้านก็ทุกคนก็บอกอย่าออกไปนะนี่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาแล้วแต่มันกลัวมันทำไมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาปลาแกออกไปทุกคนเห็นเลยครับพอน้าออกไปปุ๊ บ แกเดินพุ่งตรงตามหลังเลยครับพี ่ ตามหลังหน้าของแฟนตามไปเลยครับทีนี้ตามเสร็จนะแฟนก็ไปหาทีนี้แกก็รู้สึกว่ามันแปลก ๆมัน มีเสียงคนตามแต่ว่าไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่ามีคนเดินตามทั้งคืนแกก็รีบกลับบ้านแกก็บอกว่าพี่เดินตามทั้งคืนเลยยังไงดีอะไรเง ี้ ยทุกคนบอกทำไม่เป็นไรก็เลยปิดบ้านแล้วก็แบบเอาพระเอาอะไรเงี้ยมาไว้หัวที่นอนกันพากันใส่สร้อยนอนทีเนี้ยเช้าวันต่อมาครับพี่แกก็เดินมาที่บ้านแกก็มาเรียกแม่ของแฟนว่าม าละไม่ ขอคุยอะไรด้วยหน่อยอะไรประมาณก็เลยไปคุยส่วนตัวแม่แฟนก็เลยกลับมาก็เลยถามว่าเขามาอะไรเขาบอกว่า ต่างคนต่างอยู่ได้ไหมอย่ามายุ่งกันคือไอ้ที่เห็นที่รู้อ่ะก็ให้มันจ บ ไม่ต้องไปพูดได้ไหมถามแม่แฟนก็ให้เขาหยุดสิแบบว่าแล้วยายที่อยู่ตรงข้ามชื่อยายเลิศแล้วยายเลิศเป็นอะไรทำอะไรเขาแกก็บอกว่าอ่ะโอเคกูไม่กินมันก็ได้ไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวมันได้ออกจากโรงพยาบาลกูไม่ยุ่งกูจะไม่ยุ่งแต่ว่าห้ามไปพูดเรื่องนี้กับใครครับเขาบอกห้ามไปพูดเรื่องนี้กับใครขอให้จบเพราะว่าหมู่บ้านนั้นก็ไล่เข้ามานี่แล้วอย่าทำให้เขาไม่มีทางไปถ้าเกิดว่ามีคนรู้เรื่องนี้นะเขาบอกว่ากูจะเอามึงทั้งบ้านเลยนะในตอนนั้นประมาณเนี้ยเขาก็ขู่ไว้ครับพี่ ครับ อาถามแม่แฟนว่าต่างคนต่างอยู่นะอย่ามายุ่งกับคนในหมู่บ้านทีเนี้ยพอหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ยายเคก็หายออกจากโรงพยาบาลมาคร ับหายจริง ใช่แล้วก็คือหลังจากนั้นยายเคก็ไม่ค่อยป่วยครับไม่เริ่มไม่มีเหตุการณ์แปลกๆถ้ามีก็คือจะไปเจออยู่ในทุ่งนาสักส่วนใหญ่ทีเนี้ยก็เลยว่าโอเคทุกคนก็ว่าในเมื่อเป็นนั้นคือ ให้เป็นเวรเป็นกรรมของเขาเลยไม่ยุ่งอะไรเขาลูกสาวเขาก็ไม่กลับมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่มีใครยุ่งกับแกเลยครับพี ่อ๋อแล้วปัจจุบันนี้อ่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาถูกไหม ก็ยังอยู่ครับอ๋อผมลืมไปครับพี่มันมีอยู่ครั้งนึงที่ผมเคยโทรไปเล่าเรื่องที่ผิดทางครับที ่ ผมว่าเคยโดนของอ่ะ ครับ มันเป็นวัดแล้วก็เป็นบ้านแกเป็นผมนะตอนที่ผมโดนของตอนนั้นน่ะแกก็มีส่วนครับพี่เพราะว่าตอนที่ผมคาราวาอะไรแกเดินมาเลยครับเดินมายืนเกาะรั้วอยู่หน้าบ้านตอนที่ผมแบบมีอาการโดนของโดนจินเลือกตัวเองอะไรตอนผมเคยโทรไปเล่าใช่ครับเพราะมีคนบอกว่าแกก็มา ครับ ตัวเองตัวแกเองก็มายืนดูแบบยืนยิ้มอยู่ครับพี ่แสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ผมใช้ว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไหม ก็ใช่ครับแกก็ไม่เคยสูงสิงกับคนในบ้านเลยแกก็จะพอกลางคืนแกก็จะออกไปหาปลาหาอะไรกับเมียของแกครับแต่กลางวันแกก็ไม่ค่อยออกมาอะไรเงี้ย แสดงว่าณตอนนี้ที่นั่นแกก็อยู่ของแก ครับ คือทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกัน ใช่ครับ แต่ยังมีอยู่และแกก็ยังคงพำนักอาศัยอยู่ที่นั่นแหละ ก็ยังอยู่ครับ อ๋อฮะครับนี่คือการทั้งหมดนะ ครับ อ่ะโอเคไงขอบคุณมากน้องแนนนะ ครับผมคร ับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ